spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Strażacy kończą akcję w Ząbkach, teren zostanie przekazany śledczym. Antoni Macierewicz miał ujawnić tajne dane w sprawie Smoleńska, jest wniosek o uchylenie immunitetu. Podzielone opinie kierowców w sprawie kontroli na granicy z Niemcami zaczną się za 3 dni. Strażacy kończą prace związane z dogaszaniem pożaru w Ząbkach. Wkrótce teren zostanie przekazany innym służbom, które przeprowadzą szczegółowe oględziny i rozpoczną ustalanie przyczyn zdarzenia. Będziemy mogli mówić już tutaj powoli o wpuszczeniu na miejsce służb takich jak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, takich jak Policja, po to, żeby mogli wykonywać swoje czynności. Czyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie sprawdzał stabilność, stateczność tej konstrukcji, które pomieszczenia, które części tego budynku będą nadawały się do użytkowania, które będzie trzeba zamknąć albo w jakiś sposób remontować. Mówi Karol Kieszkowski, rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Ponad 200 mieszkań zostało zniszczonych, 500 mieszkańców nie ma dachu nad głową, niektórzy stracili cały dobytek. Ogień strawił prawie wszystkie lokale na 4 i 5 kondygnacji. Uszkodzone są także te najniższych piętrach. W Ząbkach była Dagmara Kędzior. Niektórzy mieszkali tutaj od wielu lat i w jednej chwili stracili cały swój dorobek. Gdy wybuchł pożar, nie wszyscy mieli czas, by wziąć z mieszkania najcenniejsze rzeczy. Pani Nicolet musiała się natychmiast ewakuować. Miałam jedno szczęście, że chwilę wcześniej wróciłam z zakupów, więc nawet nie zdążyłam odłożyć torebki. Natomiast mąż wyszedł tak jak był, córka nawet bez butów. Jeszcze w trakcie akcji gaśniczej władze zorganizowały pomoc dla poszkodowanych w pobliskiej szkole. Ze wsparciem ruszyli też mieszkańcy. To było wzruszające, przyznaje burmistrz Ząbek Małgorzata Zyśk. To wsparcie przerasta moje wyobrażenie. Dziękuję bardzo mieszkańcom, bo nawet kiedy już pisaliśmy, że nie potrzebujemy cały czas do szkoły, były dostarczane te środki pomocowe. Teraz mieszkańcy czekają, aż będą mogli wejść do swoich mieszkań i sprawdzić ich stan. Według władz będzie to możliwe nie wcześniej niż za kilka dni. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Strażacy opanowali pożar w Buku pod Poznaniem. Płonął supermarket. W najtrudniejszym momencie akcji brało udział prawie 40 zastępów, w tym grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zagrożenie minęło, nikt nie został ranny. Trwa dogaszanie, mówi Marcin Tecław ze straży w Poznaniu. Wraz z pracami rozbiórkowymi tego budynku i po prostu docieraniu do wszystkich zarzewi ognia, będą one na pewno widoczne, to będziemy to dogaszać, będziemy rozbierać budynek. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Świadkowie mówili, że ogień pojawił się na dachu w okolicy paneli fotowoltaicznych. Przyjechał na zakupy. Mąż, tak? Tak, no są. No i nie, akurat tutaj mieliśmy małą przygodę z dzieckiem, dzwoniłam do niego, się nie mogłam dodzwonić. I za chwilę dzwonił, że biedronka się pali, że był w środku, zgasły światła w sklepie, pani krzyczała ewakuacja, ewakuacja, wszyscy wybiegli. Dogaszanie pożaru może potrwać do rana. Wniosek o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi wysłał do Sejmu prokurator generalny. Chodzi o bezprawne, zdaniem śledczych, ujawnienie tajnych informacji zgromadzonych przez podkomisję smoleńską. Publikował na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, wypowiadał się w stacjach telewizyjnych i w stacjach radiowych na ten temat, informując o ich treści. Czyli tutaj prokurator nie wskazuje, że pan Antoni Macierewicz przekazał komuś, bo po prostu przekazał wszystkim, każdemu, kto ma dostęp do mediów. Tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wniosek będą teraz opiniować sejmowi prawnicy. W poniedziałek zaczną się wyrywkowe kontrole pieszych, ale przede wszystkim samochodów na granicy z Niemcami i Litwą. Na zachodzie Polski jest nasz reporter, który pytał o opinię na temat potencjalnych skutków tych kontroli. Rozglądał się pan, czy gdzieś są przygotowania tych kontroli polskich? Nie było widać naszej strony, tylko służba czarnoskobowa stała. Do Niemiec tak, stoją chłopaki, czepią, a z naszej strony jak zwykle nie ma nikogo. Słabo. A myśli pan, że będą w poniedziałek? Mam nadzieję. Czyli czeka pan na te kontrole? Przydałoby się, nie? Dlaczego warto je przywrócić? A dlaczego nie? Po co tych emigrantów tutaj brać do Polski? Czy to, co będzie skutkiem ubocznym, nie jest czymś, co przeszkadza na przykład panu jako kierowcy? No trochę tak, no bo później jak jechać do Niemiec, do pracy, to ciężko, korki są, nie? Trzeba tu przejść, lepiej żyć w bezpiecznym kraju niż nie stać w korkach. Za tydzień będę wracał z powrotem, także będę widział, nie? Bo ja tam nikogo nie widzę, nie? Ani żadnych uchodźców. A już kilka lat pracuję w Niemczech, także nie wiem w ogóle o co kaman, nie? Pana zdaniem te kontrole właśnie warto? Jest sens je przywracać? Nie, no panie, o co chodzi? No przecież my tu pracujemy w Niemczech, byśmy mieli przerąbane przecież. No przecież to będzie dramat przecież. Na autostradzie A2 z kierowcami wracającymi do kraju rozmawiał Adam Górczewski. Klimat. W centralnej Polsce jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Miejscami osiąga poziom ekstremalny. W innych częściach kraju ryzyko jest średnie lub wysokie. Na południu i północy Polski jakość powietrza jest bardzo dobra, w pozostałych regionach dobra, jedynie w Skarżysku Kamiennej umiarkowana. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz ponownie Krzysztof Łoniewski w studiu i ponownie sport. I zaczynamy od dobrych wiadomości z All England Tennis Clubu. Kamil Majszczak blisko życiowego sukcesu, awansu do czwartej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Wygrał pierwszy set pojedynku z Francuzem Arturem Rinderknechtem do 3. W drugim mamy remis po 5 i w 11 gemie także remis po 40. Wcześniej z turniejem pożegnała się rozstawiona z numerem 6 w stawce singlistek Madison Keys, Amerykanka 3-6 i 3-6 uległa dużo niżej notowanej Niemce Laurze Siegemund. Emocje tenisowe w trakcie, piłkarskie przed nami. Nasza kobieca kadra meczem z Niemkami rozpoczyna Mistrzostwa Europy. W pierwszym składzie powinna wybiec na boisko Tania Pawol, urodzona w Niemczech, tam wychowana piłkarsko i grająca w młodzieżowych reprezentacjach tego kraju. Finalnie wybrała jednak grę dla Polski i nie chce się zgodzić, że będzie wyjątkowo zmotywowana akurat na to spotkanie. Każdy mecz na Euro chyba jest motywacja podwójna, ale myślę, że musimy grać dobrze w piłkę, nie bać się i zobaczymy, jaki wynik będzie. No, ja całe życie mieszkałam w Niemczech, dlaczego nie był taki kontakt z Polski PZPN, ale no, później już był i to dla mnie nie było wyboru. Ja wiedziałam, że chcę grać dla Polski, cała rodzina jest w Polsce, zawsze byłam na wakacje w Polsce do babci koło pola. Początek meczu w Sankt Gallen o 21:00, relacje na naszej antenie. Jeszcze siatkówka w tym serwisie. Jurij Chłader to uznane nazwisko w Plus Lidze. W ostatnim sezonie Ukrainiec reprezentował barwy Aluronu Warty Zawiercie i w kolejnym nadal będzie występował w ekipie Michała Winiarskiego. Przy okazji chylimy czoła przed jego dyspozycją. Skończył już 40 lat i znakomicie znosi obciążenia związane z występami w topowym klubie naszej Ekstraklasy, uczestnikiem Final Four Ligi Mistrzów w ostatnim sezonie. Najbardziej mi się podobało, już 40 lat skończył, no. No wiesz co, grać w siatkówkę w topowym klubie, w Plus Lidze, no, to wiem, naprawdę wiem. Trzeba się świetnie prowadzić w kierunek długowieczność, tak mi się wydaje. No jeśli by państwo chcieli dobrze się czuć po skończeniu 40 lat, to prosimy słuchać tej audycji Krzysztofa Łoniewskiego, bo tam podpowiadamy, jak żyć zdrowo i długo. Ale teraz o pogodzie, bo w nocy będzie bezchmurnie, jedynie na północy kraju więcej chmur, na wybrzeżu deszcz. Jutro na południu i w centrum bez chmur, na północy wręcz przeciwnie. Temperatura od 20 stopni nad morzem, 24 na wschodzie, a 29 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Trzecia godzina, zapraszamy do Trójki, rozpocznie się w Nowym Jorku, gdzie Michał Strzałkowski nic nie jadł. Tak przynajmniej twierdzi. Za chwilę sprawdzimy. dzwonię w sprawie waszej audycji. Bardzo fajnym, uświadamiającym filmem, który został przedstawiony w sposób animowany, jest film Uciekające Kurczaki. A teraz wyszła kolejna jakby część tej historii całej. Myślę, że to jest fajne przekazanie też, bo dorośli ludzie nie oglądają już filmów animowanych, a jednak mimo, że z przekąsem i z takim dowcipem jest to pokazane, to jednak no, pokazuje to też tą siłę i determinację tych chociażby kurczaków w tym przypadku. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki i mam do Państwa poważne pytanie, wcale nie retoryczne. Kto gotuje najlepiej? Ale nie, że kto z Państwa, tylko kto gotuje tak, że się pamięta i wspomina przez lata? Odpowiedź jest wspólna dla wszystkich kultur na świecie. Otóż najlepiej karmią nas babcie. Wiadomo. Z tego założenia wyszedł jeden z mieszkańców Nowego Jorku, który by poradzić sobie z żalem po utracie bliskiej osoby, założył restaurację. A zamiast zawodowych kucharzy zatrudnił właśnie babcie. I to babcie z różnych części świata. Powstało dzięki temu miejsce kultowe. I jeśli myślą Państwo teraz, że to dobra historia na film, to racja. Filmowcy z Hollywood już się nią zainteresowali. Więcej o tym opowie Michał Strzałkowski. Food is love. So I want to open an Italian restaurant. Joe Scaravella nie był szalony. I miał rację. Jedzenie to dobry sposób na wyrażanie miłości. Nie na darmo mawia się, że przez żołądek najłatwiej trafić do serca. Więc gdy Joe stracił ukochaną mamę, nie chciał, aby jej włoskie przepisy przepadły. Postanowił więc otworzyć na nowojorskiej Staten Island restaurację, w której gotowano by dokładnie tak jak w domu, czyli tak jak gotowały jego mama i babcia. Skoro obie jednak już nie żyły, trzeba było znaleźć inne babcie. Joe po pomoc zgłosił się do przyjaciółki swojej matki, urodzonej we Włoszech emerytki, Marii Geranelli. Uwielbiam wychodzić do ludzi i im gotować. Wtedy czuję się znowu piękna i znowu młoda. Kocham gotować, kocham rozmawiać i kocham pracować. Lubię mieć zajęcie. Sama robię świeże cavatelli, ragu, lasagne. Czy jest na świecie ktoś, kto nie lubi lasagne? No, choć każda lasagne jest trochę inna. Ja też ją przyrządzam codziennie trochę inaczej. I to jest jedna z reguł w restauracji Enoteca Maria. Szefowa kuchni i jej zespół gotują po domowemu, więc nie podaje się tam dań wyglądających za każdym razem dokładnie tak samo. Nawet menu jest codziennie inne, bo właściciel restauracji zatrudnia nie tylko stałą grupę włoskich babć, ale także babcie z wielu innych zakątków świata, z Azji, Ameryki Południowej czy Afryki, które codziennie przygotowują inne potrawy ze swoich stron, jak urodzona w Grecji plumica zimnis. Dziś gotuje tradycyjne greckie bakaliaro.